Bueno, Xulio, esta peza é pitanfona que decía precisamente Miguel Mosquera. Mosquera. Con ela, pues, despedímonos de todos vosotros, queridos ointes, o vindeiro xoves á mesma hora. Aquí estaremos puntuais para que todos vosotros disfrutedes de esta nosa emisión en galego durante dúas horiñas. Que teñen unha feliz semana, queridos ointes. Amigas, amigos, lembrade que isto é Radio San Boi, o programa Galegos no Baix. E que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E, como dice un compañeiro da televisión, a modiño de co xoves que ven.